رخ مصطفیٰ کو دیکھا، میری آنکھوں میں وہ رہتے ہیں اجالوں کی طرح، میں نے دیکھا ہے انہیں دیکھنے والوں کی طرح، اور ان کے در سے تہی دامن آتا نہیں کوئی، مانگ کے دیکھ ذرا مانگنے والوں کی طرح، کیونکہ ان کا کرم بس ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹیں، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، کیونکہ سائل نے جب بھی انہیں گھبرا کے پکارا ہے، سائل نے جب بھی آقا کو گھبرا کے پکارا ہے، آواز یہ آئی یہ شخص ہمارا ہے، سائل نے جب بھی آقا کو گھبرا کے پکارا ہے، آواز یہ آئی یہ شخص ہمارا ہے، اور ہے یوں تو گناہوں کی فہرست بڑی، لیکن پر سرکار دو عالم کی رحمت کا سہارا ہے، اور وہ نعمت شاہی کو خاطر میں نہیں لاتے جن کا شہ طیبہ کے ٹکڑوں پہ گزارا ہے، کیونکہ در نبی سے جو بھی مانگو بے حساب ملے، در نبی سے جو بھی مانگو بے حساب ملے، دعا کرن کے لیے ہو تو آفتاب ملے، در نبی سے جو بھی مانگو بے حساب ملے، دعا کرن کے لیے ہو تو آفتاب ملے۔ بارگاہ رسالت کے اندر ابھی نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے، حیدرآباد سے ہمارے مہمان محمد عمران سہروردی صاحب، اب میں ملتمس ہوتا ہوں، تشریف لاتے ہیں سید زاہد علی قادری اور محترم سید شاہد علی قادری صاحب، تشریف لائیں اور بارگاہ نبوت و رسالت کے اندر گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ رسول اللہ صلی علیک یا حبیب اللہ، پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ صلی علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج میرے نعت سنا تو عجب کیا، پائے تو عجب کیا، سنے کر وہ ہمیں پاس بلا Thank you.